De politie heeft een 22-jarige man uit Alkmaar aangehouden, die ervan wordt verdacht tientallen mensen te hebben gebeld met de valse mededeling dat een dierbare was overleden door een ongeval of misdrijf. Hij deed zich daarbij voor als politieagent. Bij de politie kwamen afgelopen maand uit het hele land meldingen van geschrokken mensen die zo'n doodsbericht hadden gekregen en erachter waren gekomen dat het niet klopte. De politie liet toen al weten dat ze slecht nieuws in principe altijd persoonlijk brengt. Bert van der Roest, ex-PvdA-raadslid in Utrecht, heeft een werkstraf van 240 uur opgelegd gekregen vanwege het bestelen van de dakloze krant Straatnieuws in Utrecht. Ook heeft hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden gekregen van de rechtbank in Utrecht. Van der Roest haalde volgens de rechter €26.241 uit de kas van het Straatnieuws. Hij gebruikte dat geld om een eigen theaterproductie te financieren voor vakanties en voor cafébezoek. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft vandaag op internet verzucht dat de rechtsstaat in gevaar is omdat linkse actiegroepen Arabische kiezers met busladingen naar de stembureaus brengen. Hij riep Joodse Israëli's op om voor zijn partij Likud te stemmen. De parlementsverkiezingen vandaag zijn een gevolg van de val van Netanyahu's coalitiekabinet in december. Het is niet duidelijk waar Netanyahu de hoge opkomst van Arabische stemmers op baseert. Heb ik tenslotte nog het weer? Woensdag start lokaal mistig, maar al snel is de zon er weer goed bij. Gedurende de dag steekt er een matige wind uit het noorden tot noordwesten op. En daardoor blijft de temperatuur aan zee steken net onder de 10 graden. In de rest van het land wordt het 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst 2 stukken uit het woord van God met u lezen. Jesaja 49 vers 14 en Jesaja 51 vanaf vers 3. Het begint met een noodkreet van Israël tot de Heer. En dan staat er, maar Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. En dan eindigt het met een geweldige belofte van de Heere God aan Israël. Er staat, want hij troost Sion, hij troost al haar puinhopen. Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des Heren. Blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang. Ja, in deze tijd van grote chaos is het geweldig dat God toch in zijn woord altijd belooft dat hij trouw is aan Israël. We gaan nu eerst luisteren naar een opwekkingslied. Als u het kent, kunt u meezingen. Het is nummer 511, Heer van Genade. Komt de dag.

Ja, en als we bidden voor de verkiezingen die dinsdag deze week plaatsvinden, dan blijft het toch moeilijk om voor één persoon te bidden of voor één iemand te kiezen. Globaal zijn er twee hoofdstromingen. Dat zijn de Arbeiderspartij en Likud-partij. Deze twee hebben de meeste kans om groot te worden en om dan ook te bepalen wie de regering mag vormen. Als Likud wint, dan komt Netanyahu weer aan de regering. En we weten allemaal dat hij niet zomaar toe zal geven aan het vredesproces wat de wereld opdringt aan Israël. Als de Arbeiderspartij wint, dan krijg je het tegenovergestelde. Dan is Obama blij, want dan zal er hard gewerkt worden aan een twee-staten-oplossing. En toch weten we dat wat er ook gebeurt, dat alles is in de handen van de God van Israël. En daarom bidden we heel algemeen dat er een regering zal komen die God de eer zal geven. Ja, dan klinkt het een beetje raar, maar we bidden: Heer, geef Israël een regering die het land nodig heeft. In plaats van een regering die Israël verdient. Geef het volk Israël wijsheid en onderscheidingsvermogen. En leid hen om in overeenstemming met uw doel te stemmen. En zo bidden we ook, Heer, verbreek de manipulatie van de macht van de media. Die steeds proberen om de verkiezingen te beïnvloeden. Laat het volk van Israël zien wat waarheid is. En uiteindelijk bidden we voor integere leiders. Breng de corruptie in de regering aan het licht en ruk de wortels daarvan uit. Laat Israëls regering in recht en gerechtigheid regeren. En we weten allemaal, Heer, Israël heeft een sterke regering nodig in deze hele speciale, moeilijke tijd. En dan bidden we ook voor de christelijke kerk en dan vooral in de westerse landen en hier in Nederland, dat er meer begrip zal komen voor alles wat zich afspeelt in Israël. En dat velen zullen opstaan in gebed. Ja, Heer, schud de kerk wakker en laat de mensen zien hier in Nederland dat dit een geestelijke strijd is. Ook bidden we voor de jongere generatie christenen. Voor hen is het zo moeilijk om in deze tijd achter Israël te staan en tegen de stroom in te gaan. Ja, en help de mensen hier om te zien dat u rechtvaardig bent, ondanks wat we zien op televisie en lezen in de kranten. En we bidden ook, Heer, schenk de moed aan voorgangers om zich los te maken uit deze politieke correcte valkuilen en om zich uit te spreken wat u op uw hart heeft.

zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En daarom is deze gebedsactie zo nodig. God de Joden in de ballingschap wil beroeren om naar Sion terug te keren. Alia, de terugkeer van de Joden uit de ballingschap naar Israël, dat is absoluut Gods wil in deze tijd. En het is daar, in Israël, waar God belooft de sluier van hun ogen weg te nemen en zijn volk te laten opzien tot hem die zij doorstoken hebben, de Messias, Yeshua, en hen tot diep berouw te brengen. En zo bidden we, Heer, open de ogen van de Joden in het Westen voor het feit dat het nu de tijd is om terug te keren. Voordat in alle landen de volle kracht van het antisemitisme zal losbarsten. En in dit gebed denken we ook aan de 25.000 Iranese Joden. Heer, we bidden, stel hun in staat hun land te verlaten en te keren naar Israël. Maak Israël aantrekkelijk voor de Joden in de ballingschap. Heer, we bidden voor een sterke economie. Er zijn ook vele Joden die elk jaar Israël bezoeken en dan weer teruggaan naar huis. Maar wilt u Israël hun thuis maken en laten beseffen dat dat hun bestemming is? En dan is er nog de speciale Messiaanse groep Joden. We bidden dat zij ook de uitdaging aan mogen gaan. En we bidden, Heer, wilt u hun harten ook aanraken om terug te keren naar Israël? Aan het eind van deze week vindt er weer een retraite plaats in de woestijn in het zuiden van Israël. Speciaal voor de voorgangers en leiders van de Messiaanse gemeente in Israël. Het zijn 3 gebedsdagen en het heet Sitting at Yeshua's Feet. Zitten aan de voeten van Jezus, van Yeshua. 2 keer per jaar vindt dat plaats. Het doel is om een eenheid te smeden in het lichaam van de Messias. En het brengt niet alleen de Joodse leiders bij elkaar, maar ook de Arabische voorgangers en oudsten. En zelfs zijn er ook de leiders van de gelovige heidenen uit de volkeren. Het is altijd een heel inspirerende tijd om zo bij elkaar te zijn als leiders. Ze bemoedigen elkaar, ze sterken elkaar. En daarom is er ook een goede samenwerking tussen al deze gemeenten. En laten wij ook een moment bidden voor al deze voorgangers die daar verzameld zijn. En dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedsuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Idan Reichel. Het is een opname van een live concert in Tel Aviv deze zomer. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur. Donderdagavond om 8 uur. Woensdagnacht om 2 uur. En zaterdagmorgen ook om 9 uur. Dan rest mij nog om u een heel gezegende week toe te wensen. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. שנים לא מקשיבים, מדבר וזה גובר וזה בסוף גומר על מה את מדברת עדיף לרוץ לאש לדרוש לא לבקש ממה את מפחדת אין מה לחשוב כשהוא אומר אין זמן יפה יותר אביא את היום יוצא שאת תמיד שותקת אבל בפנים זה בוער אין לי סוף הכל כל המילים שנרמו תמצאי אותם בחלומות של אחרים יוצא שאת תמיד שותקת אבל בפנים זה בוער אין לי סוף הכל כל המילים שנרמו תמצאי אותם בחלומות של אחרים שרים סגורים נאחזים ברוח כל הסוג עוד הפך זה בא זה מדבר חוזרים לפצע פתוח עדיף לרוץ לאש לדרוש לא לבקש אם את מפחדת את מה לחשוב כשהוא אומר אין זמן יפה יותר אביא את היום יוצא שאת תמיד שותקת חלומות של אחרים יוצא שאת תמיד שותקת אבל בפנים זה בוער אני סף הכל כל המילים שנעלמו תמצאי אותם בחלומות של אחרים שנים כולם בורחים שנים כולם חוזרים עוטפים אחרי השמש כן Just like them fear grips the hearts of men, goes in our boats, so tossed and torn. We find it hard to bear the storm, so we cry out in desperation, God, where can you be? If we take the time to listen, He'll whisper quietly. Peace, peace, peace, right. And your storm is better than life on its will praise.

You ever heard Messiah has come. It says in his word to cleanse everyone. Atonement he made, iniquity bore. We can find life in him evermore. The sacrifice lamb has been slain, his blood on the altar. To wipe away guilt and pain, to bring hope eternal. Salvation has come to the world, God's only Son. Prophets of old speak much of Messiah. His death is foretold. The purpose is clear. Isaiah did say, for an atonement, to give us a way that leads not. RadioIsrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Peter van Laar. Een goede avond. Bert van der Roest,